طيب. وهيو قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى ومعنى هذه الكلمة أنا سمع الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى أنا سمع ومعنى هذه الكلمة نمعنى لنهيلي نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثني بها نكوكانوشا الإلهية ميونغو يوت عن كل شيء أو إلهية كما أنا عبادة فيها عبادة زوت وابودو كوتي عن كل شيء juu ya kitu chochote kile kisiabudiwe siwa mastufni ya biha ukiachia au ukiachilia mbali au isipokuwa siwa ni harfu istithna isipokuwa kile ambacho kimevuliwa kwa neno hili ukanushe kuabudu vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah isipokuwa kile kimoja ambaye ni mmoja aliyevuliwa Allah ndiye ana haki ya kuabudiwa pekee. Vingine vyote vikiabudiwa ni kwa njia ya batili. Kwa hiyo usiviabudu vyote na ukata ibada zote isipokuwa umbakishe mmoja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo hili ni kubwa zito. Tumeelewana? Lakini na hadhihi al-kalimat al-azima. Lakini neno hili tukufu lakini na hadhihi al-kalimat al-azima ta. Lakini neno hili tukufu la yahsulu rujuhanuha illa la yahsulu hakupatikani au hakufikiwi sawa kurajihishwa kwake liwe juu illa fi haqqi man ata bi quyudiha kurajihisha manake ni kurajihishwa kwake hakupatikani kurajihishwa kwake likawa juu likapanda thamani likawa na utukufu hiyo haiwezi kufikiwa isipokuwa kwa haki ya mtu ambaye ameleta neno hilo vya quyudiha kwa vifungu vyake vyote allati qayyim yadat biha au allati kuyidat biha ambavyo vimefungiwa kwa neno hilo atakayetamka tu hovyo hovyo bila kuja na hizi shuruti na hizi arkan na hizi bawabit haliwezi kuwa na thamani kwake mpaka aliyeleta neno hili pamoja na hivyo vifungu vyake hizo sharti zake التي قيدت بها ambavyo imefungiwa kwa neno hili fil kitabi was sunna katika kitabu na sunna wakati dhakara taala fi surati baraa Allah subhanahu wa ta'ala mtaja katika surati baraa wa ghairiha na sura nyinginezo kathiran mimma yaquluha wengi katika wale wanaolisema neno hilo walam yanfa'uhum qawluha lakini ikawa huko kulisema hakukuwanufaisha kahali ahli alkitabi kama watu wa ahli alkitabi walmunafiqin ala kathratihim na wanafiki kwa aina zao kwa wingi wao watanawuihim na aina zao zote fi nifaqihim katika unafiki wao wana aina na vifungu vyao falam tanfa'uhum halikuwa nufaisha ma'a ma qama bihim min tarki tilka alquyud pamoja na yale ambayo wamesimama nayo ikiwemo kuacha hizo vifungu pamoja na yale ambayo wamesimama nayo au wako nayo kwa vile wameacha kusimamia hivi vifungu basi halikuwa nufaisha neno hilo walikuwa wanaswali wanafiki tena katika safu ya kwanza wanakwenda katika ibada mbalimbali katika jihadi wanakwenda pamoja naye Mtume sallallahu alaihi wasallam wanatoa sadaka wanasoma Qur'ani ambayo mambo hayo wanaweza kuwa wanayafanya watu wengi wa kileo haikuwa nufaisha Allah anasema faminhum man yaquluha, faminhum katika ile zile aya Allah anawataja faminhum. Na Imam rahimahullah ta'ala au muallif Imam Abdurrahman ibn Hassan anasema faminhum man yaquluha jahilan bima wud'at lahu, miongoni mwa watu wako wanaolisema wakiwa ni wajinga hawajui na maanisha nini. Wewe ni Muislamu una miaka 40, shalti za la ilaha illallah hujui. Sasa Uislamu gani wewe ulikutaka? Bima wudhi'at lahu, kwa kile ambacho limewekewa, au kwa ile maana ambayo limewekewa. Limewekwa neno hili likiwa lina maana fulani. Wa bima dallat alayhi, na kile ambacho linajulisha lina maana. Sasa Muislamu huyu ambaye anaishi yeye na mke wake hawajui la ilaha illallah, ukikaa hebu siku moja mjitathmini. Waislamu siku moja mko mjitathmini, mjione kwamba wao ni maskini. Sikula huwa kuna vikao katika familia sisi vya kujadili, si ndio? Sisi lakini tunavyoishi, mwanamke mara nyingi ndio huleta mada hizi. Sawa. Tunavyoishi sasa, tujajenga nyumba yetu ikaisha. Tunakaa nyumba ya kupanga, tujajenga mpaka lini? Mwangu tunaishi mpaka lini sasa? Bwana maisha bado magumu, tunisubira na hivi na hivi, wanajadiliana, wanajenga, si ndio? Sasa inakuwaje watoto hawa wanakuwa wanatokea kwenda shule, maandalizi nini? Hapo itakuwa hivi na hivi. Sasa na hivi na hivi, si watu wanajadiliana kwenye familia. Siku nyingine mnaweka kikao cha familia. Sasa inakuwaje hivi, angalia mimi mwili wangu na wewe mwili wako. La ilaha illallah, hata hiyo jamani. Si maskini wa kutupa. Shekhe. Siafaa mjadala huu. Sasa jamani, si maskini. Hivi la ilaha illallah peke yake hatujui. Ikiambia mama ana la ilaha illallah, tunaangaliana mke na mume. Sisi Muislamu gani jamani? Tutofautiana nini sasa na wale wa Kristo? Hamna tofauti. Na ikiwa mimi na wewe hatujui, unadhani tunaenda wapi huko tunakwenda? Umri ndo huu, maisha ndo haya tunaishi, kama kula ndo huku. Mjadala huo wa dini, hasa katika mambo ya msingi kama haya, uwepo. Na mtoto wetu ndo huyu anakuwa, au watoto wetu ndo hawa, si atubi la ilaha illallah, watoto watajuaje? Basi tupeleke madrasa ya kisalafi, kwa sababu kule kuna somo ule Uislamu, angalau watasaidia watoto, watajua. Basi mijadala hii wema katika familia za Waislamu, watathmini hali zao. Tunaelewana? Si wanatathmini elimu ile. Sasa watoto wetu wanatakiwa ni sekondari, angalau tusomeshe mtoto angalau amalize form 6. Hiyo mijadala ipo, si ndio? Lakini mijadala ya dini haipo. Kwa hiyo hii ni tatizo. Tunaelewana? Kwa hiyo kutojua yale ambayo neno hili linajulisha, madallat alayhi nafi shirki, ikiwemo kukanusha shirki, wa ibaraati minhu, unapokabali na shirki, sidqi, na ukweli, wa ikhlas, na ghairiha, na vinginezo, ka adami alqabuli liman daa ilayha ilman wa amalan, au mimman daa ilayha ilman wa amala, kama vile kutokubali yale ambayo daa ilaiha yanalingania kwa neno hilo ilman wa amala, kaadami kabuli mimman daa ilaiha, kama vile au kama vile kutomkubali yule ambaye analingania kwa neno hilo. Kutomkubali mtu analingania kwa la ilaha illallah, kwa tauhid ilman wa amalan, alafu kawa wewe umkubali. Watarki la intiyadi bil amali bima taqtawi, na kutonyenyekea kwa kufanyia kazi yale ambayo lina hukumia neno hilo. Kahali akthari man yaquluha, kama hali za wengi wanaolisema neno hilo, qadiman wa hadithan, tangu mpaka leo. Walakin fi awakhir hadhihi al-ummati akthar, lakini katika mwisho wa umma huu ni zaidi neno hilo. Kama tulivyosema, hata mashekhi wa kihizbi pia hawalijui, ndio maana hawalisomeshi neno hili, na wakijipapatua wakalazimisha, watakwama au wataongopa, watafundisha uongo. Kwa hiyo watu wasiopeleka watoto wako mahizbi wanafundisha uongo. Bwana wao wamesema, muulizeni kitabu kama hiki amekisoma kwa nani? Amtaje Sheikh, alafu tampigia simu tumuulize, sababu mahizbi nguzo zao pia ni uongo. hakawi kusingizia. Nikisoma kwa fulani mtaje, alafu masalafi wa matongo wanataka ushahidi kwamba huyu dai fulani, je, kitabu hiki cha la ilaha illallah amekisoma kwa shekhe fulani? Si tunataka ushahidi jamani, tuchukue dini yetu, tunajua ilikotoka. Tutapiga simu kwa huyo shekhe, eti Mafita ulimsomesha kitabu la ilaha illallah? Sijawahi. Acha uongo. Au Rajabu alisoma kwako la ilaha illallah, huyo kitabu hiki? Aliokota okota basi atatupa chini, atatupa pembeni, watu wasisome kwao, mahizi ni waongo. Tumeelewana? Tayyib. Wa minhum man yamna'u min mahabbatiha wal 'amal biha ma qama bi qalbihi min kibri aw hawa. Na miongoni mwa watu, man yamna'uhu, kuna ambaye kinamzuia, min mahabbatiha, kutolipenda neno hilo, wal amal biha, na kinamzuia kulifanyia kazi, maqama biqalbihi, kila ambacho kiko moyoni mwake, min kibri, ikiwemo kibri, hakubali haki kwa sababu ya kiburi. Kiburi kimemjaa kabisa, kwa uhakika alitakiwa asome na elimu yake ni ndogo, lakini kiburi kimemjaa. Ima anaona na vihela hela, visenti senti, vishilingi shilingi, akiweka hivi akigonga gonga hapo, anasikia vinacheza cha cha cha, anajiona yeye ni boss sasa, kuisikia haki na kuielewa hataki. Acha mambo yako hayo. Firaun alikuwa ni mfalme wa nchi yake, na alikuwa yeye ndo mfalme na mwenye makasri. Aina halan bal Qarun, alikuwa yeye ana mali ambazo, ma inna mafatihahu, ya mali ambazo funguo zake zinabebwa na vijana ulusba. Naelewana? Kundi la vijana tena wenye nguvu. Wewe mali zako zote, vifungo vyako vyote, kitia hata mfuko wa shati, auchaniki. Auchaniki. Yule funguo zake huwezi kuzibeba mmoja wala wawili wala watatu. Ni kundi la watu funguo, na funguo zile sio kwamba zimefungia viazi ndani. Sawa? Au gunia la mahindi na mchele, au spare, au kitu kama hivyo. Ni funguo za vitu vyenye thamani, dhahabu, almasi, vito, vitu vyenye thamani ndio vimejaa katika vyumba na nyumba na makasri hayo. Funguo zake ndio ziwezi kubebwa kirahisi. Wewe ukiwa na kighala tu cha store gunia 3 4 5 za mchele, basi kifua mbele, kifua mbele, utakusemesha uweze kumtemea mate, unajiona bonge la mtu mzima. Amna lolote shekhe. Nielewana? Kwa kuna watu haki wanazuiliwa na kiburi, basi kutokana na mali au hawa matamanio ya nafsi, basi kiburi kinamjaa, haki ya kusomewa hasikilizi. Tunaelewana? Sasa watu wanamdai chukua tahadhari kwa wao, watu ambao kiburi ndio kinawapeleka na kuwaendesha. Tayib, au ghairu dhalika min alasbab, au zaidi ya hizo katika sababu, kwa hiyo katika ziko nyingi. Minha qawluhu ta'ala, miongoni mwazo ni kauli yake Allah aliposema, qul in kana abaukum, sema ikiwa ninyi baba zenu, ikiwa baba zenu, wa abnaukum, na watoto wenu, wa ikhwanukum, na kadhalika ndugu zenu, wa azwajukum, na vile vile wake zenu, wa ashiratukum, na jamaa zenu. Nelewana? Ikiwa hivyo vyote vimetaja Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo vyote vimetaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa mali iqtaraftumuha, na mali ambazo mmezichuma mpaka mwisho, ikiwa hivyo vinapendwa kwenu kuliko Allah na mtume wake, fatarabbasu, na jihadi katika njia ya Allah, fatarabbasu, basi ngojeeni, subirini. Naelewana? Sasa hizi mali ambazo tumesema ambazo mtu alikuwa na walikuwa na mali zao. Walikuwa na mali nyingi wale mabwana wakubwa, ambazo mali ya Karuni fungo zake zinabebwa na kundi la vijana tena wenye nguvu. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa, yani watu wenye nguvu, kundi la vijana. Al usba, vijana, kundi la vijana wenye nguvu ndio walikuwa kibeba kundi funguo za Karuni, ambazo funguo hizo akienda kufungua anafungua vitu vya thamani, ni vitu vya hadhi ya juu. Leo mtu anafungua viwili vitatu, kama tulivyosema, anakuwa na shida, anakuwa na kiburi, haelewi. Tunaelewana? Haikubali haki. Sasa hizi ni mali, na hayo yote aliyotaja hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa yanapendezwa kwenu kuliko Allah Subhanahu wa Ta'ala, na jihadi katika njia ya Allah, kwa maana kupambana. Jihadi inaanza kwa elimu. Achana na maizi bwana, ulingania jihadi, jihadi Somalia, Somalia jihadi. Somalia hakuna jihadi, kuna unyama na fitna. Hakuna jihadi ya Somalia, jihadi ya Osama bin Laden, jihadi ya Daesh. Hayo mapote yote hayafai. Sasa wanaosema tusitaje mapote kwa sauti, na hayo pia yasitaje. Na ukisema Osama bin Laden ni binadamu. Kwa hiyo tumwache watu waathirike, vijana waende na fikra za Osama bin Laden, waanze kujilipua lipua hapa mjini, kulipua watawala na kufanya fujo, eti tusiwataje watu kama hao. Na wale wenye fikra za watu kama hao pia nao wanatajwa. Tunaelewana? Hao kina Daesh, IS, wale huko. Na huko wakiwemo maduati wa kihizbi wanafuata mapito ya watu hao, nao lazima watahadharishwe, ili watu walelewe Uislamu uliokuwa sahihi, sio wa kigaidi gaidi. Ule ugaidi gaidi haufai. Tunaelewana? Tayeb. Lakini kwa kuwa watu wajazoea, dhahabu iko mbali na malezi yanakuwa hivyo, mtu anaona mambo ya ajabu. Lakini alhamdulillah, utaiona athari ya neema ya dawa hii baada ya miaka inshaallah, na muda si mrefu inshaallah. Masalafu wanapotengamaa hali zao mashaallah, katika ibada, katika aqida, katika manhaj mashaallah, katika akhlaq, namna wanapokuwa masalafu, utakuja kubaini kwamba hao ndio watu wa haki kwa ajili ya Allah subhanahu. Allah anasema tarabbasu hatta yati Allahu bi amri, ngojeni mpaka Allah alete amri yake. Wallahu la yahdi alqawm alfasiqin, la Allah huongoza watu mafasiki. Melewana? Na Allah haongozi watu mafasiki. Wa amma ahlu al-iman, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.